ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชชาเรื่องปาฏิหาริย์เจโตปริยญาณโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราได้ทบทวนในพระไตรปิฎกเล่ม24นะเราได้ไปทบทวนกันมาเรื่อยๆนะมาสูตรที่ควรจะได้ทบทวนอีกที่พูดไปแล้วก็คือขีรสูตรก็ได้ทบทวนไปแล้วนะสูตรที่ตะปูตรึงใจซึ่งมันมีตรึงใจทั้งสองลักษณะนะลักษณะที่ตรึงใจได้ความโกรธนะและก็ลักษณะที่ตรึงใจได้ความผูกพันตะปูตรึงใจนั้นท่านเรียกว่าเจโตคีลาคีลาก็คือตะปูใจก็คือเจโตตับเจโตคีลาสิ่งที่ผูกพันใจก็วินิพันธาวินิพันธาเครื่องผูกพันใจผูกพันพอใจหรือว่ามีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนมีความอยากอะไรอย่างนี้เป็นต้นในกามในกายในรูปในการหลับการนอนหรือว่าในสิ่งที่เราหลงไหลได้ยึดได้ติดอยู่เสยยะสุขขังการนอนสุขหลงสุขในการนอนเสยยะก็การนอนสายยะหรือเสยยะสุขขังหลงสุขในการนอนแล้วก็การเอนแล้วก็การหลับไม่รู้หรอกมันอยู่เฉยๆในระหว่างนอนเอนก็หมายความว่าก็ดันเนนดันนาดไปตามเรื่องตามราวอ่อนไปอ่อนมาแถวโน้นแถวไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่ค่อยจะขมีขมันไม่ค่อยจะเอาฐานอะไรนะกับความสุขในการหลับเสยยะสุขขังปัสสะสุขขังมิทธะสุขขังใช้พระบาลีท่านใช้พระบาลีว่างั้นหลงไหลในการนอนหลงติดหลงยึดหลงประกอบกระทำประกอบการนอนประกอบความสุขในการนอนประกอบความสุขในการเอนประกอบความสุขในการหลับน่าคิดนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเครื่องผูกพันผูกพันใจพันผูกพันใจเป็นเรื่องเครื่องผูกพันใจเราเองเราก็มีความพอใจมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนมีความอยากนะในสิ่งเหล่านี้อ่านอาการของใจเราเนี่ยใจอาการเนี่ยแหละเราต้องอ่านอาการถ้าอ่านอาการลิงคนิมิตไม่ออกไม่เป็นนี่นะและเราก็ไม่ทำขณะใดที่มันเกิดขณะใดที่มันเป็นเราก็ผ่านไปเราก็ผ่านไปเราจะไม่มีตัววิปัสสนาภาวนาเลยนะเราไม่มีตัวภาวนาที่แท้จริงเพราะถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติธรรมยังไม่มีการอ่านรู้รูปนามในปัจจุบันธรรมใดๆอย่างรู้ติญาณของเราจริงๆรู้จึงอ่านอาการออกอาการโกรธอาการเคืองอาการไม่สบายใจอย่างนี้ก็แยกแยะออกมามันก็อยู่ในหลักของโลภะโทสะโมหะเท่านั้นแหละโมหะน่ะคือมันหลงผิดอยู่ในโลกโลกนะเข้าใจผิดมันไม่ถูกต้องตั้งแต่หลงที่อาตมาแบ่งหลงเอาไว้สี่หลงห้าหลงน่ะหลงผิดหลงลืมไอ้หลงลืมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยหลงลืมก็คือนึกอะไรก็ไม่ออกละหลงลืมเราเองเรามาเกิดชาตินี้เราก็หลงลืมตั้งแต่กรรมเวรวิบากมาแล้วมารู้กี่ชาติกี่ปางแล้วหลงลืมมาหมดทั้งนั้นแหละที่จริงมันไม่ได้หมดนะหลงลืมมันไม่ได้หมดมันมีสัญญานะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญแล้วก็ระลึกชาติย้อนชาติไปได้นี่หมายความว่าของเหล่านั้นยังอยู่ในสัญญาหมดท่านย้อนสัญญากลับไปท่านก็ระลึกได้ตั้งแสนชาติวัฏกับสังวัฏกับอะไรต่างๆท่าน ระลึกได้ย้อนไปมันไม่ได้ลืมนะที่จริงมันไม่ได้หายไปอดีตที่มีอยู่ในสัญญามันไม่ได้หายไปแต่มันลืมหลงลืมสัญญามันเราย้อนสัญญาไปไม่ได้ถ้าย้อนสัญญาไปเราก็จะรู้บำเพ็ญจิตใจให้ดิ่งให้เป็นสมาธิให้มีอภินิหารนะให้มีปาฏิหาริย์ให้มีอภิญญาความเป็นไปได้ที่วิเศษมันก็จะย้อนไประลึกถึงสิ่งเก่าที่เราลืมได้แม้แต่เรามีชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เราก็สามารถที่จะระลึกได้นะทำให้ดีๆจิตดีๆเราก็ระลึกถึงความที่อดีตที่ผ่านมาในชาตินี้ก็ระลึกได้ระลึกย้อนชาตินี้ให้ได้มากๆก็ได้แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหลายปีมาแล้วเราระลึกได้ย้อนไปมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่ว่าสัญญาเรามันไม่ดีสัญญาเรามันก็วางๆไปปล่อยๆไปมันก็ฝังเลือนๆไปนะเพราะถ้าเผื่อว่ามีจิตทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้ปล่องโปร่งใสทำจิตให้ในดีๆเราระลึกได้ย้อนไปและการย้อนเราระลึกก็ไม่ไปย้อนเราระลึกแต่เฉพาะรูปเราย้อนเราระลึกรู้รูปสิ่งที่ถูกรู้ได้แล้วก็อานนามหรือว่าอรูปที่มันซ่อนอยู่ในรูปที่เราเคยมันจะเคยเกิดอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้แม้แต่คนธรรมดาสิปุถุชนเนี่ยเขายังย้อนระลึกไปถึงความเก่าความหลังระลึกถึงอารมณ์ที่ประทับใจอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์ของกามอารมณ์ของความโกรธไม่ตอนนั้นมันโกรธจริงๆอาการมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมันเร่ามันอาฆาตมันเจ็บมันแสบระลึกถึงอาการทางโทสะมูลระลึกถึงอาการทางโลภหรือราคะตอนนั้นเราโลภจริงๆเราเห็นแก่ตัวอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเราเกิดราคะเกิดกามอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็ระลึกย้อนไปถึงอาการถึงอารมณ์อดีตที่เกิดแล้วเป็นแล้วนะเราระลึกได้นะระลึกตรวจได้แล้วเราต้องใช้นะเตวิชโชต้องใช้บุพเพนิวาสานุสติใช้อย่างให้เกิดญาณไม่ใช่ระลึกไปอย่างที่เขาเรียนกันทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเกิดญาณญาณตรงไหนญาณก็คือญาณที่เกิดเป็นญาณที่เรียกว่ายถาภูตญาณหรือญาณทางธรรมญาณที่รู้จากการเกิดการดับของกิเลสของกรรมกริยาของกายวาจาที่เป็นทุจริตเป็นอกุศลหรือเป็นสุจริตเป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นประธานมีจิตใจเป็นประธานมโนก็เหมือนกันมโนกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลหรือมโนกรรมที่เป็นสุจริตมโนกรรมที่เป็นทุจริตมันเกิดเนี่ยมันเกิดอันนั้นเกิดแต่เฉพาะระลึกย้อนไปอันนี้เกิดแต่เฉพาะทางกายนะอันนี้เกิดเฉพาะทางวาจาแต่ถ้าเกิดทางกายทางวาจาก็คือจิตใจมันคุมไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่นุ่มเหมือนว่าเราเองเราไม่ได้ใจไม่ได้ไปทำแต่แท้จริงใจมันเป็นตัวสั่นประธานใจมันเป็นประธานทั้งนั้นแหละจนกระทั่งเรารู้ตัวอ๋อเรารู้ว่าเรานี่แหละเป็นคนสั่งเองเรานี่แหละเป็นคนให้กายเป็นอย่างนี้เองเรานี่แหละเป็นคนให้กายแผ่วจีเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็รู้ว่านี่มันเป็นทุจริตละมันเป็นอกุศลละมันเป็นมิจฉาละเราได้เพียรมาไหมเราได้ลดละมาไหมจนกระทั่งมันจางมันคลายจนกระทั่งมันไม่เกิดจนกระทั่งมันดับจตุปปาตญาณเกิดญาณเห็นความเกิดความดับในสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะข้ามชาติไปเห็นความเกิดความตายข้ามชาติตายจากชาตินั้นไปสู่ชาตินี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติทางตัวตนร่างกายข้ามชาติไปได้ก็เอาแต่ข้ามไม่ได้ก็เอาความเกิดความดับที่มันเป็นความเกิดความดับทางจิตวิญญาณทางกิเลสทางนามธรรมอันนี้แหละสามารถทำได้ใครๆก็ทำได้ไอ้ระลึกข้ามชาติไปนั่นน่ะระลึกข้ามไปเฉยๆไม่เกิดญาณอย่างที่กล่าวนี้ไม่เกิดยถาโพธิญาณหรือวิปัสสนาญาณเนี่ยไม่เกิดญาณพวกนี้นี่นะเขาก็สอนกันเรียนกันอย่างพวกฤาษีก็สอนกันเยอะไปญาณไม่ได้เป็นญาณอย่างนี้หรอกโดยเฉพาะเขาไม่ได้วิจัยออกมาเลยว่ากิเลสนี่ชัดๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายออกมาเป็นสายของโทสะมูลโลภะมูล มีเจโตปริยญาณจริงๆนะมีโทสะมูลราคะหรือโลภะมูลมีโมหะมูลแล้วก็รู้ว่าอย่างนี้เป็นไปเพื่ออโรคะอาราคะขอไปอโรคะว่าอโทสะอะราคะหรืออโลภะอย่างนี้เป็นอโมหะรู้ทิศทางอะไรเป็นอรมริยาระอรมริยาอะไรเป็นนัลลานัลลามอมริยาหรือนัลลมริยาอะไรเป็นทางไปสู่สวรรค์หรือไปสู่ความเจริญหรือไปสู่อริยะอะไรเป็นทางที่ไม่เป็นไปเพื่ออริยะไม่เป็นทางเพื่อสวรรค์ที่แท้จริงเข้าใจทิศทางลดลงมาได้นะเป็นสังขิตะหรือวิขิตะก็รู้ลดลงจางคลายมาได้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีหรอกนะสังขิตะวิขิตะก็ยังไม่โปร่งไม่ใสไม่เด็ดไม่เดียวอะไรหรอกยังวิขิตะยังฟุ้งยังกระจายกระจรหรือว่ายังเป็นก้อนเป็นแท่งยังหดยังโหยังไม่ดียังเข้าใจแล้วว่าก็ได้พอจับมันได้พอทำได้แล้วล่ะเรียนรู้แล้วโดยเฉพาะถือว่าปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะเราเรียนรู้ถูกตัวจิตเจตสิกกิเลสจับตัวมันได้วิธีทำก็ทำลดได้ละได้แสดงว่าเราเองเราชักจะเข้ามรรคแล้วเข้าทางแล้วปฏิบัติมีการพ้นศีลพัตตปรามาสแล้วปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตขนาดนั้นขนาดไหนก็แล้วแต่ของแต่ละคนชักเข้าทางแล้วเดินมรรคแล้วพ้นจากมิจฉาพ้นจากมิจฉาทิฏฐิแล้วเริ่มเข้าสู่การลดสักกายทิฏฐิลดสักกายะลดตัวตนเห็นเกิดญาณเลยไม่ใช่เห็นธรรมดาไม่ใช่ทิฏฐิความเข้าใจความเห็นเกิดญาณสัมผัสความจริงตามความเป็นจริงเลยว่ายถาภูตญาณญาณที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นว่ามันมีกิเลสอย่างนี้เราลดเราละเราจางเราคลายมันออกมันก็อย่างนี้อย่างไหนแต่ของตนของตนนะปัจจตังนะของใครของมันนะอธิอาตมาพูดเนี่ยมันโวหารภาษาบัญญัตินะใครไปปฏิบัติเมื่อใดก็เมื่อนั้นของเราจะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิของเราโอ้อย่างนี้เองกิเลสอย่างนี้เองราคะมูลอย่างนี้เองโทสะมูลอย่างหยาบก็อย่างนี้เองเรียกว่าวิติกมกิเลสอย่างนี้เรียกว่าปริยุทธานกิเลสทำลดมาจางมาได้เรื่อยๆเป็นสังขิตะจิตตังหรือวิขิตะจิตตังก็รู้ของเราทำให้ได้ดีขึ้นกว่านั้นเป็นมหคตะถ้าทำยังไม่ได้ดีก็เป็นอมหคตะอยู่อย่างนั้นแหละอมหคตะก็ไม่เจริญขึ้นไม่สูงขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องอ่านเข้าใจเลยเจโตปริยาน16ที่อาตมาว่าเนี่ยมันมีสภาวะรองรับถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วก็ทำได้รู้เกิดญาณรู้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเจโตปริยานรู้จิตอื่นจากจิตเดิมจิตเดิมน่ะจริงๆอ่ะนะจิตเดิมน่ะเป็นกิเลสฟังดีๆนะอาตมาไม่ได้เรียกจิตเดิมแท้อย่างที่เขาเรียกกันนะจิตแท้เนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์จิตแท้ๆเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์แต่จิตเดิมเนี่ยเป็นจิตกิเลสจิตเดิมแท้ก็คือกิเลสจริงๆกิเลสแท้ๆไอ้จิตเดิมเนี่ยกิเลสคนเราเกิดมาทุกคนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ายังไม่ได้หลักทฤษฎีที่ดีที่จริงแล้วก็มันก็เป็นจิตปุถุชนมันก็เป็นจิตที่มันยังเป็นโลกียะธรรมดาธรรมดาอยู่มาแต่ไหนจะมีกิเลสมากน้อยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกจิตเดิมๆมานะมันมีกิเลสมาก่อนไม่ใช่ว่าจิตเดิมสะอาดมาก่อนจิตเดิมไม่สะอาดมาก่อนหรอกมารู้ทฤษฎีของพระเจ้านี่ถึงจะล้างได้คนที่เกิดมาสัตว์โลกที่เกิดมาตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวมาเริ่มต้นก่อตัวสั่งสมมาไม่รู้กี่กับกี่มหากับเอออสงไขยกลับมาพัฒนามาเป็นสัตว์เจริญขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นคนตั้งแต่เป็นคนประเภทยังไม่ได้เข้าทางอะไรเป็นอเวนัยสัตว์ต่ำๆยังไม่ค่อยมีปัญญายังไม่ค่อยมีความเฉลียวฉลาดจะรู้อะไรจะเรียนอะไรที่เป็นความเจริญที่แท้จริงจนกว่าจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้ารู้เรื่องจนกระทั่งมาเรียนรู้อรุโลกุตรธรรมได้ละลดเลิกจนกระทั่งเห็นดีว่าโอ้นิพพานนี่วิเศษนิพพานนี่เป็นคุณค่านิพพานนี่เป็นเรื่องของมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดจริง นิพพานนี่เป็นของสัตว์ประเสริฐแท้จนกว่าจะมาเข้าใจอย่างนี้มันทวนกระแสมันไม่เหมือนกับไอ้จิตกรที่เป็น สอดคล้องกันในทางสัตว์โลกธรรมดาจนตั้งถึงปุถุชนมันสอดคล้องกันมาหมดจนมายกฐานะมาเป็นโลกุตระบุคคลนี่มันคนละเรื่องกันสวนกระแสกันทวนกระแสกันอย่างจริงๆเราชัดเจนไม่สงสัยไม่มีวิจิกิจฉาจับสักกายะได้มีศีลมีพรตปฏิบัติได้ไม่ใช่อยู่แค่ศีลและปัตตปรามาสรู้ว่าเราเดินเข้าทางเราสั่งสมตัวตาเห็นความเกิดความดับเจโตปริยานมีจริงๆอาตมาอธิบายในเป็นหัวข้อเป็นอุเทศของบัญญัติภาษาที่ท่านอธิบายเรียกไว้อาตมาก็เอามาขยายตามสภาวะที่อาตมาเข้าใจว่าอุเทศอย่างนี้เรียกว่าเจโตปริยานซอยย่อยลงไปเป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอะไรกับอโรกราคะอโทสะอโมหะเป็นอย่างไรหรือมีสังขิตะอย่างไรวิขิตะอย่างไรสังขิตังจิตังวิขิตังจิตังอย่างไรมหคตะอย่างไรอมหคตะอย่างไรอาตมาก็ขยายความให้คุณฟังคุณก็ไปอ่านไปเรียนไปปฏิบัติไปเห็นของจริงเป็นปัจจตังของคุณเองจนกระทั่งมันดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นมหคตะขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้ว่าเราจิตเรานี่ได้ปฏิบัติมาดีนะเป็นสัพพุตระจิตตังจิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกเราจะรู้ของเราเองเลยว่าจิตของเรายังไม่บรรลุหรอกยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่อนุตตรจิตตังยังเป็นแค่สัพพุตระจิตตังเราจะรู้เลยจะเข้าใจว่านี่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่ว่าจิตดีบางทีไม่มีอีกแล้วนี่จิตมันดีแต่ว่ามันยังดีกว่านี้มีอีกนะต้องปฏิบัติต่อยังอ่านออกยังมีญาณอ่านกิเลสอ่านส่วนเหลือนะโมหะส่วนสุดท้ายนี่ก็คือหลงเหลือต้องตรวจสิหลงเหลืออย่าเพิ่งไปแน่ใจปักใจว่าหมดแล้วหมดแล้วนะนอกจากหลงลืมและหลงผิดหลงผิดก็คือมันกลับกันเลยตั้งแต่โลกโลกจริงๆเมื่อก็กลับชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักเห็นสิ่งที่เป็นสวรรค์ลวงสวรรค์แท้กลับกันเลยจริงๆสวรรค์ลวงมันก็คือนรกที่มันลวงซ้อนไปว่านี่แหละสวรรค์นี่แหละสวรรค์มันนรกนั่นแหละแล้วก็ไปลงกันอยู่ว่ามันของอร่อยจนกระทั่งเรียนรู้ได้จริงว่าโถสวรรค์หลอกนี่มันก็คือนรกลวงที่สวรรค์ลวงนี่มันคือนรกแท้ไม่ใช่นรกหลอกสวรรค์ลวงนี่คือนรกแท้จะเข้าใจจนกระทั่งเราไม่ติดสวรรค์ไม่มีสวรรค์ลวงนั่นเลยไม่มีรสอร่อยไม่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้สุขท่านตัดสรู้ว่าโทมเป็นตัวทุกข์เพราะหมดเหตุที่มันเป็นหลงติดหลงยึดหลงถือหลงติดยึดจริงๆก็หมดเหตุหมดกิเลสจริงๆนะมันก็ว่างไม่มีตัวตนสวรรค์วิมานอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกหมดสวรรค์หมดนรกนั่นคือสุดยอดสวรรค์เอาภาษามาแทนนะเอาภาษามาเรียกว่าสวรรค์เฉยๆหรอกวิสุทธิเทพเทพที่มันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยวิสุทธิเทพที่เป็นเทพถึงสวรรค์นิพพานก็เอาภาษามาเรียกนิพพานไม่มีสวรรค์เสวยอะไรมันยิ่งกว่าสวรรค์ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกหมดจบไม่ว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไหนที่คุณอ่านอาการของทางจิตคุณออกประชุมเป็นความอยากความใคร่เป็นกามมีองค์ประชุมเรียกว่ากายมีองค์ประกอบต่างๆนานากามก็คือลักษณะกายก็คือองค์ประชุมรูปก็คือสภาพที่ถูกรู้มันเป็นนามธรรมละเอียดก็ไปถึง อนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสเป็นกิเลสละเอียดนะวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสอ่านอาการพวกนี้เหลือน้อยเหลือเล็กอะไรมันจะเป็นจนกระทั่งเราอ่านซ่อนไปในอนุตตรจิตนี่มันจะมีสมาหิตจิตลักษณะไหนเป็นสมาหิตจิตลักษณะไหนเป็นอสมาหิตจิตลักษณะไหนเป็นวิมุตติลักษณะไหนเป็นอวิมุตติมันยังมีส่วนจรส่วนหลอกส่วนเหลือนะไม่หลงผิดแล้วและก็ไม่ได้หลงอย่างแต่ก่อนนี่หลงไหลอาตมาแบ่งออกเป็นหลงลืมหลงผิดหลงไหลหลงเหลือหลงไหลก็คือมันยังมีความติดยึดมันมีความใคร่แต่ใคร่อย่างหยาบหลงไหลอย่างหยาบก็คือคลั่งไคล้เลยเมื่ออย่างที่ติดกันอยู่คนโลกๆนั้น แม้เราจะไม่หลงไหลอย่างโลกโลกอย่างอ่อนอย่างไรเราก็ต้องรู้อาการของเราว่าอ๋อมันยังเรายังหลงยังหลงไหลมันอยู่ยังหลงชอบหลงติดหลงอร่อยหลงเยื่อหลงใยนะหลงเยื่อหลงใยอาตมาไม่ขยายไม่ตั้งหัวข้อไว้มากแค่หลงไหลนี่เคยกระจายไปเป็นอ่อนๆหรือแก่ๆก็ยังโลภมันคลั่งไคล้กันเลยพวกบ้าคลั่งนะติดจัดมันติดฟินอย่างเงี้ยไม่ได้กินก็ลงแดงอะไรเงี้ยมันอยากแรงถ้าจนกระทั่งอยากอ่อนมาก็คือยังมีอยากมีใครมีติดมียึดมีอะไรอยู่อะไรอาวรณ์ขนาดไหนหลงเหลือตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกมีเหตุปัจจัยมีสิ่งจริงมีธรรมชาติของมันหมดไม่หลงเหลือหมดโมหะไม่หลงเหลือมันยังมีก็รู้ว่ามีแล้วไม่ประมาทปฏิบัติไปจนกระทั่งเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงแม้แต่อวิมุตติจรก็ไม่มีจิตที่เป็นสมาหิตาก็เป็นสมาธิแข็งแรงตั้งมั่นเป็นสมาธิที่แข็งแรงตั้งมั่นในชนิดที่มีประโยชน์คุณค่าจิตที่อยู่เหนือเป็นโลกุตระจิตกระทบสัมผัสอย่างไรก็พุทธสาโลกาธรรมิหิจิตตังยัสสนกัมปติจะเป็นโลกียะหรือโลกธรรมอย่างไรสัมผัสแต่ต้องเราก็ไม่หวั่นไหวนอกจากไม่หวั่นไหวแล้วก็ตรวจสอบว่ามันจะมีเหลือเศษเหลือหลงเหลือไอ้หนวดไอ้นี่อะไรไหมไม่มีทุลีหมองทุลีเริงไปในสายอโศกะวิรชะไม่มีทุลีหมองทุลีเริงไม่มีเหลืออะไรอีกเลยเขมังเป็นจิตที่เกษมบริสุทธิ์สะอาดทุกอย่างนี่เป็นต้นที่อาตมาอธิบายไปนี่ทุกคนมีต้องมีให้ได้นะเจโตปริยานอภิญญาต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นอธิบายกันแบบฤาษีโลกๆอภิญญาคือสิ่งที่เป็นเดรัจฉานวิชาไปนั่นน่ะไปรู้จิตผู้อื่นอันนั้นเราก็จะรู้ตามสามารถรู้ความจริงของจิตอื่นปรสัตตานังหรือว่าปรปุคลานังสัตอื่นคืออย่างไรในตัวเรานี่มีสัตว์นรกมีสัตว์สวรรค์มีสัตว์พรหมสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ภูมิก็ตามใจเถอะเราเข้าใจสภาพพวกนี้หมดเรียกว่าสัตว์อื่นจากแต่ก่อนนี้เราไม่รู้แต่ว่าสัตว์เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์สวรรค์ลวงรู้แต่แค่นั้นน่ะแต่ก่อนนี้แล้วก็ไม่รู้หน้าตามารับแต่เสวยอารมณ์เป็นก็ไปเลยเป็นอย่างนั้นแหละเป็นตัวเป็นเลยไม่รู้เรื่องไม่มียานก็ไปรู้ว่ามันเป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็หมายรู้แต่ตกนรกอยู่อย่างนั้นทุกข์มันอยู่อย่างนั้นดิ้นรนมันอยู่อย่างนั้นอยากก็อยากมันเป็นไปเลยนะเป็นอยากเป็นสมอยากแล้วเป็นสวรรค์เป็นเทวดาปลอมเป็นเทวดาสมมุติเทพซึ่งใครมันก็รู้ใครมันก็เป็นรู้นั่นหมายความว่ารู้รสนะไม่ได้รู้ตัวไม่ได้รู้ตัวสัตว์สวรรค์เหล่านั้นไม่เคยรู้จักสัตว์พวกนี้เลยจนกระทั่งเรามารู้สัตว์โดยญาณมารู้สัตว์พวกนี้โดยญาณเป็นโอปปาติกสัตว์สัตตาโอปปาติกาจนกระทั่งสืบสาวราวเรื่องไปถึงพ่อถึงแม่ของสัตว์พวกนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของสัตว์พวกนี้โดยมีพ่อมีแม่ใหม่มีพ่อมีแม่อย่างพุทธมีพ่อมีแม่อย่างวิเศษฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็คือตัวกิเลสตัวเหตุตัวปัจจัยนั่นแหละตัวเหตุตัวสมุทัยฆ่าจนตายฆ่าจนเกลี้ยงฆ่าจนไม่เหลือตายสนิทดับสนิทไม่ฟื้นอ่านออกมีสภาวะญาณที่เกิดถ้าคุณไม่เกิดญาณคุณก็ไม่รู้เรื่องแล้วใครก็หลอกคุณได้ศาสนาพระเจ้าไม่มีใครหลอกได้ต้องรู้แจ้งเห็นจริงรู้ของจริงตามความเป็นจริงต้องเกิดยถาภูตญาณหรือเกิดญาณทัศนวิเศษนะเกิดเพราะฉะนั้นเจโตปริยานก็ต้องรู้อย่าว่าแต่เจโตปริยานวิปัสสนาญาณหรือยถาภูตญาณอันที่หนึ่งแล้วก็เกิดมโนมยิทธิมีวิชาพวกนี้มีฌานอย่างพุทธ9วิชา9มีจริงๆนะรู้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆมีอิทธิวิธีมีโสทิปอะไรรู้ไปตามลำดับจริงๆมโนมยิทธิก็คือมีฤทธิ์ทางจิต เรามีฤทธิ์ก็คือมีความเก่งมีความสามารถทางจิตจริงๆที่จะละกิเลสได้นะอธิบายอิทธิวิธีที่เป็นความสามารถความวิเศษอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องปรมัตถ์เกี่ยวกับเรื่องของพุทธธรรมอธิบายมาก็อธิบายบ่อยนะมีฤทธิ์ในทางทำให้ลดให้ละได้จริงมีอิทธิวิธีมีโสตทิพย์มีสามารถที่จะรู้สิ่งที่ซ่อนลึกลงไปที่เรียกว่าทิพย์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สิ่งที่ซ่อนสิ่งที่ลึกซึ้งเข้าไปเป็นระยะละเอียดเป็นของใกล้ของไกลมีลักษณะอย่างไรอย่างไรท่านเปรียบเหมือนกลองได้ยินไกลๆแม้แต่ได้ยินเสียงกลองก็รู้ว่ากลองอะไรอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลได้ยินได้เข้าใจเสด็จมาก็จำบัญญัติพวกพระบาลีที่อธิบายในโสตทิพย์นี้ไว้ไม่เคยได้หมดมีทุระมีสันติเกทุระสันติเกแล้วก็มีอะไรมีใกล้มีไกลสันติเกแปลว่าใกล้ทุระแปลว่าไกลมีใกล้มีไกลแล้วก็มีลักษณะด้วยลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกับเรารู้ว่าในกิเลสนี้เนี่ยกิเลสมันเหลือมากหรือเหลือน้อยหรือว่าเป็นลักษณะไหนเป็นลักษณะมันลักษณะโลภะมูลลักษณะโทสะมูลอย่างนี้ก็รู้แล้วรายๆรอยๆนี่ยิ่งใกล้ๆกันเข้ามาแล้วเป็นโลภะโทสะที่ละเอียดลงไปน้อยลงไปเนี่ยมันจะใกล้กันหรือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเพราะมีราคะจึงเกิดโทสะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งส่วนมากก็จะมีโลภะนี่แหละเป็นเหตุแล้วก็ทำให้เกิดหรือราคะนี่เป็นเหตุทำให้เกิดโทสะไม่ได้สมใจก็เกิดโทสะส่วนมีโทสะแล้วทำให้เกิดโลภะราคะก็มีเหมือนกันอยากซ้อนอยากฆ่าเขาอยากซ้อนอยากทำลายเขาแต่โทสะหมดไปก่อนเลยเนี่ยมันก็ยังเหลือราคะหรือเหลือโลภะเนี่ยเป็นรูปราคะอรูปราคะก็ได้หรือเราจะเรียกในภาษาไทยว่าเรายังมีความปรารถนายังมีความอยากก็สูงขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความอยากชนิดวิภวตัณหาเป็นความปรารถนาที่ลึกซึ้งไปซึ่งไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อทุกข์ร้อนของเราไม่ได้เป็นการติดยึดไม่ได้เป็นการสั่งสมบาปสมเวรอะไรแก่เราอีกเลยเป็นแต่สั่งสมกุศลเป็นแต่เรื่องดีเป็นแต่เรื่องประโยชน์คุณค่าเสียสละกันอยู่เราเป็นตัวแท่งก้อนที่อยู่ในโลกอย่างมีคุณค่าประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้ติดโลกไม่ได้มีอัตสาทะอะไรแม้แต่วิภวตัณหาเราก็รู้ว่าเป็นอุดมการเมื่อทำได้สำเร็จก็คือความสำเร็จไม่ได้ฟูใจไม่ได้ติดอร่อยอะไรในสิ่งนี้แต่ก็มีกำลังมีพลังรู้ว่าควรจะทำอย่างไรแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละออที่อาตมาทบทวนบ่อยๆทบทวนเสมอเพราะแม้แต่เราจะไม่ติดในเรื่องของเจโตคีลาเรื่องที่มันจะไม่ติดมันเป็นยึดมันผูกใจฝังใจเจ็บฝังใจปวดฝังใจไปในสายโทสะมูลนะไม่ว่าจะเป็นเหตุจากศาสดาอาจารย์หรือพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้แต่การศึกษาหรือแม้แต่มาจากเพื่อนมิตรสัพพรหมจารย์สัพพรหมจารีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเราก็เกิดการผูกใจเจ็บหรือผูกใจเกลียดผูกใจชังตั้งแต่หยาบหยาบแรงแรงไปจนกระทั่งอ่อนๆบางๆก็ต้องอ่านอาการให้หมดออกไปอย่าให้มันอยู่ในใจเลยจะไปชังใครทำไมขนาดเพื่อนเราแท้ๆสัพพรหมจารีอยู่ด้วยกันได้แม้จะเกิดปะทะกันกระทบกระเทือนอะไรกันอีกเมื่อใดของเก่าเราก็ต้องร้างของใหม่จะปะทะกันอีกเมื่อไรก็ไม่ควรจะก่อพยาบาทไม่ควรจะก่ออาฆาตไม่ควรจะก่ออะไรผูกใจเจ็บไม่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นสายอุปกิเลสใดๆนะโกธาอุปนาหะมัคคปลาสะอิสามัชริยะอะไรก็ไม่ควรจะติดจะอยู่เลยเจ้าสายมันจะพลิกไปหาเป็นมานะอัตตามานะไม่มีมายาไม่มี สาเถยะสารัมภะธรรมภะสารัมภะไม่มีมันมานะอติมานะอะไรมัทปมาทะไม่มีเลยไม่มีสิ่งที่มันยังเมายังมายังหลงยังวนยังวุ่นมีแต่กระจัดกระจ่างชัดแจ้งถูกต้องสัจจะทุกอย่างไม่มัทะและไม่ประมาทไม่ประมาทอะไรเลยชัดเจนหมดที่จึงประมาทก็เมาประมาทมันก็มาจากรากศัพท์มัทะเหมือนกันนะแต่มันให้ตรวจตราให้แข็งแรงให้ละเอียดขึ้นไปอีกอกุศลในด้านสายที่จะมาหาโทสะมาด้านที่มันเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ยังเหลือหลงเหลือยังไม่สลายตัวตนทั้งหมดนี่แหละจึงประมาทก็เมาประมาทมันก็มาจากรากศัพท์มัทะเหมือนกันนะแต่มันให้ตรวจตราให้แข็งแรงให้ละเอียดขึ้นไปอีกอกุศลในด้านสายที่จะมาหาโทสะมาด้านที่มันเป็นก้อนเป็นสิ่งที่ยังเหลือหลงเหลือยังไม่สลายตัวตนทั้งหมดนี่แหละไปจนกระทั่งถึงอุปยาสะนี่แหละโทมนัสอุปยาสะไม่มีโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะไม่เหลือเศษเลยเพราะในตั้งแต่สายโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะที่ท่านเอามาใช้เนี่ยมันเป็นสายของโทสมูลหมดโสกะก็เรื่องสายของความโศกเศร้าความทุกข์ปริเทวะพิรัมพิไรพิรีพิรัโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสก็รู้อยู่แล้วโทมนัสก็จิตใจที่มันไม่สบายโทมนัสโศกเศร้าอะไรกันเดียวกันอุปายาสะมันยังขัดมันยังมีเหมือนกับเสี้ยนเล็กๆนี่คุณนึกออกไหมแม่มันเสียดเสียวจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอยู่นิดนิดอะไรเนี่ยอุปายาสะจะน้อยจะนิดขนาดไหนคุณก็คิดเอาเองว่าเป็นยิ่งเป็นยอดของส่วนเหลือขนาดนั้นก็ไม่เอาหรอกเอาให้มันเกลี้ยงให้มันสะอาดใสไปให้หมดเลยตรวจไปถึงขนาดนี้ก็หมดชาติหมดภพแล้วล้างกันนี้ก็หมดชาติหมดภพและส่วนละเอียดของโสกปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาสะที่ท่านเอามาใส่ไว้ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจบนอกนั้นจะมีความปรารถนาไม่ใช่สายโทสะนะสายจะเรียกว่าโลภะก็โลภะจะเรียกว่าตัณหาก็ตัณหาแต่เป็นเรื่องอุดมการณ์ซึ่งเราจะไปซ้อนลึกในฐานของพวกฐานะสูงเราโสดาสกิทานี่ก็เรียนรู้ไปหัดไปบ้างยังไม่แม่นยังไม่ชัดยังไม่เก่งเท่าไรก็ไม่เป็นไรจนกว่าจะหมดสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วทีนี้หน้าที่สังโยชน์เบื้องสูงมักจะรู้อาการของจิตประสิทธิภาพของจิตจิตที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นอุดมการแท้ๆและเราก็มาเข้าใจตัวตนว่านี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตจะเก่งจะวิเศษอยากได้จิตอย่างพระพุทธเจ้าไหมล่ะจิตพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญซักสร้างให้จิตเนี่ยวิเศษเป็นจิตที่วิเศษแล้วท่านก็ใช้อาศัยมันเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เครื่องอาลัยแต่อาลัยมันก็แปลว่าอาศัยคือได้อาศัยอยู่แต่อาศัยอยู่ยังมีกิเลสซ้อนเรียกว่าอาลัยวิญญาณแล้วเราก็มาใช้ในความหมายภาษาไทยเราก็เข้าใจอาลัยยังมีการติ้งต่องติ้งต่องยังห่วงหาอาวรยังเป็นเราจะจากกันไปเลยอย่าพรากยังพรากไม่ขาดยังตัดไม่ขาดกันอาลัยวิญญาณแต่ก็เราก็รู้แล้วในลักษณะว่ามันอาศัยฝึกออกไปอีวางไปในฐานะไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ต้องทำถ้าคุณทำไม่เด็ดไม่ขาดสุดมันก็ไม่เป็นอรหันต์บริบูรณ์หรอกไม่เป็นอรหันต์ 100% มีเป็นอรหันต์ 99 เป็นอรหันต์ 98 อรหันต์ 97 ก็คือมีเหลือเชื้อสภาพตัวตนก็ในระดับอนาคามีนี่ก็ไม่เวียนกลับแล้วไม่มีการที่จะเวียนกลับมาลงสู่ภพกามาอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นส่วนเหลือพวกนี้คุณก็ไปจบของคุณในนู่นน่ะแต่ถ้าคุณไม่ชัดเจนไม่ทำสำเร็จในปัจจุบันธรรมนี้นะมันไม่เป็นจิตอรหัตผลสมบูรณ์นะมันก็เหลือเศษแต่ 1% 2% 5% 10% ก็เหลือของคุณนะแต่มันก็ไม่พาคุณมาเกิดหรอกเหลือส่วนเศษแล้วนั้นมันไม่พาคุณมาเกิดจะเรียกว่าอรหันต์สอบยังไม่ได้100% ก็คืออรหันต์ไม่ 100% ของคุณนั่นแหละฟังเข้าใจไหมเนี่ยแล้วก็ไปนึกเอานามธรรมเนี่ยจะเป็นกายเป็นกามเป็นรูป ที่คุณจะถูกรู้ยังไงคุณก็รู้เอาเองก็แล้วกันแม้ที่สุดไปติดในเสยยะสุขขังปัสสะสุขขังมิทธะสุขขังเสยยะเราแปลกันจริงๆว่าหลับนอนนะปัสสะต้องเห็นสุขขังนั้นที่จริงปัสสะปัสสีนี่นะมันแปลว่าเห็นต้องเห็นอาการที่มันเป็นลักษณะติดในการเป็นภพตกภพสงบตกภพสนิทหลับนี่ก็คือการที่จะทำให้ตัวเองตัดโลกตัดภพแต่จริงๆมันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ตัดได้แต่ภพนอกที่เป็นภพหยาบปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเหลือภพในเพราะฉะนั้นคนไหนที่เหลือเท่าไหร่ก็เป็นภพในเป็นภาวะภพหลับแล้วตัดแล้วก็ฝึกไปแล้วมันก็จะเหลือภพสะอาดที่มันไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็เท่านั้นลงไปอีกและคุณจะต้องเห็นภพนี่แหละคือปัสสะสุขขังท่านมาแปลว่าสุขในการเองก็ใช้ภาษาไปโดยอัตถะโดยความหมายของอัตถะความหมายของเนื้อหาแต่ที่จริงเนื้อหาแท้ๆที่อาตมากำลังพูดให้คุณฟังเนี่ยโดยเอาพยัญชนะปัสสะเป็นพยัญชนะอัตถะพยัญชนะพยัญชนะมันแปลว่าเห็นปัสสะปัสสีปัสสาอะไรเนี่ยเห็นสุขในความเห็นเห็นสิ่งนั้นจริงๆมันถือเป็นความเห็นเห็นหมายความว่าเห็นนี่คือมันก็เหมือนกับมันเป็นญาณนี่แหละญาณที่ใช้ญาณที่เห็นจริงๆเห็นรู้ว่าคืออะไรอาการลิงคนิมิตอย่างนี้อย่างใดถ้ามันยังเป็นภพสงบว่างอะไรอยู่แล้วก็หลงภพหลงสงบหลงว่างนั่นแหละมันยังจะมีเหลือมิทธะสุขขังอาตมาเคยอธิบายทีนังมิทังทีนะมิทะเป็นก้อนเป็นลักษณะที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียนอย่างของไอน์สไตน์นี่นะเขาเถียงกันสุดท้ายเลยเนี่ยเขาถือว่าแสงเนี่ยมันเป็นโฟตอนหรือมันเป็นอะไรอีกอันหนึ่งเนี่ยฮะควอนตัมมันเป็นควอนตัมแล้วมันเป็นโฟตอนนะคือลักษณะหนึ่งมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นแล้วมันเป็นก้อนเถียงกันพิสูจน์กันหาอะไรมาพิสูจน์กันสุดท้ายก็พิสูจน์กันไม่ได้มันเป็นคลื่นต่อกันเท่านั้นมันไม่เป็นก้อนเป็นแท่งอะไรหรือว่ามันเป็นก้อนแล้วก็ก้อนนี่แหละต่อกันกระทบกันแล้วก็ต่อเรื่อนไปเรื่อยๆก็เถียงกันเป็นควอนตัมแล้วมันเป็นโฟตอนนั่นวัตถุรูปลักษณะของนามธรรมก็ในยักษ์คล้ายกันนี่แหละจะว่าเป็นแท่งเป็นก้อนก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่เป็นคลื่นอยู่ก็ไม่ใช่ไหลๆเหลวๆไหลๆหรือว่าไหลๆกระจายไปอยู่ก็ไม่ใช่ภาษาหยาบก็บอกจะเป็นไดนามิกหรือเป็นสแตติกสแตติกก็เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นสิ่งที่สถิตอยู่ไดนามิกก็คือเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างแต่มันก็เหมือนเพราะฉะนั้นถ้ายังมีส่วนที่เราจับได้แสดงว่ามันอันนั้นเป็นมิทะมันเป็นเหมือนก้อนเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยเราถูกรู้ได้โดยเรามันยังเป็นจุดอะไรอันหนึ่งที่มันจุดอาการอย่างนั้นแหละคุณจะเป็นอาการสายโทสะหรือสายราคะก็ตามใจมิทธะสุขขังและคุณก็นึกว่าเป็นภพเป็นชาตินึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่โดยอาการโดยความรู้สึกที่ละเอียดกว่าวัตถุธรรมมากจนไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงแล้วอาตมาก็เอาภาษาของวัตถุหยาบหรือลักษณะหยาบมาอธิบายสู่คุณฟังคุณต้องไปรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังว่ามันยังเหลืออะไรล่ะที่เราเป็นภพเป็นชาติในความสงบนี่มาสายสงบหมดแล้วเนี่ยเสยยะสุขขังปัสสะสุขขังมิทธะสุขขังเป็นอัตตาที่สงบสุดเป็นปรมาตมันที่สงบสุดเพราะแม้แต่จิตที่ไปติดความสงบใดๆสรุปแล้วก็ไปติดความสงบใดๆอยู่ในภพนิ่งเฉยสงบมันก็เป็นเสพคุณเสพสงบอยู่คุณก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละลักษณะหยาบก็เรียกว่าเสยยะลักษณะที่มันไม่แจ้งต่อมาก็เรียกว่าปัสสะถ้ามันยังเรียกว่ามันไม่รู้เรื่องเลยก็คือมิทธะต้องรู้ให้ได้ว่าเรามีจุดขนาดไหนเสยยะสุขขังปัสสะสุขขังมิทธะสุขขังเพราะในพระบาลีนี้มาแปลเป็นภาษาหยาบไปเฉย ความสุขในการนอนความสุขในการเองความสุขในการหลับนอนก็เรียกว่าหยาบหยาบก็คือนอนเอนก็แน่กึ่งกลางกลางนะจะนอนก็ไม่ใช่นอนจะเอนก็ไม่จะนั่งก็ไม่ใช่นั่งเอนยังไงแต่ก็ฟังนิรามภาษาหยาบหยาบเท่านั้นก็เอาตั้งแต่หยาบนี่ไปก่อนเนี่ยมันติดในฐานหน้าที่เป็นเดียวก็เลมานอนอิสราเอลอาหรับแหมครบเลยนะอยู่ในนี้เสยยสุขังปัสสสุขังมิทะสุขังนี่ครบอยู่ในนี้เลยนะเลบานอนอิสราเอลอาหรับเราใช้แสลงมาผสมเข้าไปนั่นเป็นเรื่องหยาบอาการหยาบทางกิริยาทางกายก็ตามจนกระทั่งถึงกิริยาทางใจเราก็ต้องพยายามรู้สารัตถะของมันนะเสยยะปัสสะมิทธะไปพยายามทำความเข้าใจในสภาวะที่เราเกิดเราเป็นเรามีเอาเองนะว่ามันเป็นภพของความสงบแล้วติดกิริยาของอาการทางจิตที่มันสงบเป็นภพเป็นชาติยังมีรสอร่อยแต่เราก็อาศัยจิตที่สงบอยู่เหมือนกันอาศัยเมื่อสมควรพักเมื่อพักพอแล้วเราก็เพียรเหมือนกับเราอยู่ในชีวิตนี่เราควรต้องถึงเวลาควรหลับเราก็หลับถึงเวลาตื่นแล้วก็ตื่นกำหนดเวลาหลับถึงเวลาตื่นก็ตื่นมาก็รังสรรค์สร้างสรรค์ไปสมควรพักเราพักสมควรเพียรเราเพียรมันต้องมีพักเหมือนกันแต่พักนั้นไม่ใช่เสพพักนั้นเป็นความหมุนเวียนที่ให้ได้สมดุลของธรรมชาติอยู่ดีไม่ได้ทรมานตัวไม่ได้เกิดให้เกิดเจ็บป่วยไม่ให้เกิดทรุดโทรมอะไรมีอิทธิบาทที่จะเรียนรู้ภาคเพียรไม่ใช่เกินเหตุมันสมควรพักผ่อนสมควรที่จะต้องรักษาตัวก็ไม่ได้แล้วโอ้ยเราไม่สบายใจเพื่อนเขาทำเราไม่ได้ทำเป็นยังไงต้องไปทำทั้งที่ทำแล้วมันก็ไม่ดีเขาให้พักผ่อนซะก่อนร่างกายนะจิตใจมันก็เป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งมากไปมันแอคมากไปแหมแอคมากไปติดการงานมีมานะเป็นกรรมรมตาก็ได้จะไปทำงานทำไมเป็นกรรมรมตาก็เป็นมานะเป็นตัวถือดีมีศักดิ์ศรีไม่ได้แล้วน้อยหน้าน้อยตาเพื่อนฝูงก็ทำงานเรามากินแรงเขาอยู่ยังไงอะไรเนี่ยก็ฐานะนี้มันด้วยเหตุด้วยผลมันสมควรจะพักเราก็ไม่จิตใจจริงๆของเราก็ไม่ได้อยากเสพหรอกพักนี่มันจะต้องเสพจะต้องติดมันก็ไม่ได้ติดได้เสพอะไรเราก็รู้มันสบายขึ้นละมันอยู่เฉยๆมันก็สบายขึ้นเราก็รู้แต่ว่ามันมีตัวอีกตัวนึงว่าก็แหมมันรู้สึกหิริโอตปะละอายต่อการกินแรงเพื่อนไม่เหมือนเพื่อนไม่ได้ไปทำอย่างเพื่อนไม่ได้สร้างสรรค์อยู่หรือว่านอนพักนอนอะไรซึ่งมันก็เหลือน้อยบางทีมันก็ไม่มากไม่มายแต่ว่าถ้าสมควรตามเหตุตามผลของเพื่อนฝูงใครเขาก็ไม่ได้ถือสาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วล่ะว่าควรพักซะให้พอสมควรแล้วก็เป็นไปใจจริงของเรานะเราไม่ต้องการกินแรงใครจริงๆใจแล้วเราไม่ได้ต้องการเอาเปรียบต้องการเสียสละแต่เอาละอันนี้เป็นไปด้วยความพอเหมาะพอสมสร้างสรรค์สิ่งที่ให้สมดุลนี่แก่สังขารกายสังขารอดสังขารกายแล้วให้พอสมควรก่อนแล้วเราก็ค่อยเป็นไปไม่ตีกินเราจะรู้ความหลอกความตีกินของเราเราไม่ตีกินเราไม่กลบเกลื่อนเราไม่ลวงใครโกหกใครเป็นความจริงใจที่สะอาดบริสุทธิ์มันก็ไม่มีปรารถนาไม่ก็ไม่มีอะไรนะแม้ที่สุดความปรารถนาเทพนิกายใดนิกายหนึ่งก็ได้อธิบายให้ฟังมากแล้วนะเทพนิกายนี่เป็นเทวดาในระดับหนึ่งระดับไหนก็ตามเถอะแต่เป็นเทวดาแล้วเจริญนะเป็นอุปัติเทพเลยนะเป็นวิสุทธิเทพแม้ที่สุดเป็นวิสุทธิเทพเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็ไม่หลงว่านี่เป็นตัวตนของเราของเขาที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะต้องสิงสถิตเหมือนศาสนาที่เขาสอนศาสนาที่มีปรมัตตมันพระเจ้าเป็นเทพพระเจ้าเราเป็นพระเจ้านะวิสุทธิเทพนี่พระเจ้าใหญ่สร้างสรรค์เป็นพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์เสียสละเป็นจิตวิญญาณของพระผู้สร้างจิตวิญญาณของพระผู้ประธานจิตวิญญาณของ จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดจริงๆสะอาดแล้วแล้วก็สร้างแล้วก็ประทานพระโพธิสัตว์จะรู้จิตวิญญาณอย่างนี้ดีเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าตรงๆเลยคุณลักษณะ3คุณลักษณะ3ของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์สะอาดแล้วเราจะรู้จักบริสุทธิ์ก็คือเราต้องเรียนรู้ความจริงอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยว่าสะอาดแล้วนะไม่เป็นเราไม่ถือว่าเป็นตัวเสพหมดความอยากสิ้นความเสพเพื่อตัวตนหมดความอยากสิ้นความเสพเพื่อตัวตนจริงๆไม่มีตัวตนตัวเราเสียสละอยู่เรารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่อยากทุกอย่างที่ทำมันเป็นความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นความทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ความทุกข์เท่านั้นดับไปมันไม่ใช่ตัวสุขจริงๆแต่ทุกข์เราทนได้โดยไม่ยากทุกข์เราทนได้โดยไม่ลำบากทุกนี้เป็นคุณค่าเรารู้ว่าเป็นคุณค่าทุกนี้นะเป็นสิ่งวิเศษของมนุษย์สิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์เป็นคุณค่าเป็นสิ่งประเสริฐสร้างสรรค์ให้แก่โลกให้แก่มนุษยชาติให้แก่สัตว์โลกอุ้มชูเป็นที่พึ่งของโลกเขาอยู่จริงๆเนี่ยมันจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นในเรื่องกุศลไม่สันโดษในกุศลแล้วก็สร้างกุศลจนกว่าเราจะตายมันต้องตายแน่ๆถ้าตายเราจะปรินิพพานเราก็ทำใจของเราได้จริงๆเลยว่าเราไม่ติดใจที่จะมีภพมีชาติอะไรอีกไม่ต่อเพราะฉะนั้นพระโทโธสัตว์นี่จะรู้เลยว่าจะต่อภพหรือไม่ต่อภพอย่างสนิทอย่างมั่นคงอย่างแน่ชัดจะต่อภพหรือไม่ต่อภพมันก็เรื่องของเราแล้วแน่ใจแล้วถึงแม้ว่าจะต่อพบหรือไม่ต่อพบถ้าภูมิถึงอนาคามีภูมิมันก็ไปปรินิพพานในอนาคามีภูมิได้แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราไม่เอาอนาคามีภูมิแค่นี้ไม่เอาเอารหัตภูมิเอาให้สนิทก็บำเพ็ญขึ้นไปอีกละเอียดละเอียดขึ้นไปอีกจะละเอียดขึ้นไปอีกขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องจบจนได้มันก็ต้องวิเศษวิเศษสุดมันก็ต้องสูงสุดจนได้แหละภูมิมันไม่มีต่ำลงมาอีกหรอกถ้าได้แล้วได้จริงอนาคามีภูมิจริงแล้วมีแต่ไหลเข้าไปหาอรหันต์แม้จะเป็นอรหันต์ที่เราจะไม่เรียกอรหันต์สุดท้ายเป็นอรหันต์แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันต์สุดท้ายเลยแล้วก็ถือว่าเราเรียนในระดับชั้นอรหันต์ที่จะไปต่อไปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่านั้นเองเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดกันกับใครเป็นเรื่องของโพธิสัตว์ที่จะท่านพูดกันเองก็ทำกันไปคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้จากภูมิโพธิสัตว์ภูมิอรหันต์ต่อไปหาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วข้อสำคัญก็เอาอนาคามีภูมิอรหัตภูมิของเราให้ชัดกันแล้วกันเพราะมีตัวอย่างอันไหนที่มันเป็นอรหัตภูมิตั้งแต่อบายมุขนี่นะมันมีอารมณ์อย่างนี้นะมันมีสุขมีทุกข์อารมณ์อย่างนี้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้อ่านซ้อนอาการอารมณ์อาการลิงคนิมิตนั้นลงไปให้ชัดเจนแล้วอ๋ออย่างนี้เองแล้วถอนอาสวะอย่างนี้เองแล้วถอนอนุสัยอย่างนี้เองแล้วมันไม่เกิดอีกไม่มีอวิมุตติมาอีกเลยมีเหตุปัจจัยอยู่เนื้อมันอยู่เนื้อจริงๆเลยมันจะหลอกจะล่อจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนอย่างไรก็รู้ทันก็เข้าใจมันดีเลยไม่มีเกิดอีกไม่มีเกิดอีกจริงๆในขณะที่คุณได้แบบนี้คุณยังมีอัตตานะไม่ใช่ไม่มีอัตตาแต่จะมีอัตตาก็มีไปนะเพราะว่าเรื่องอื่นยังมีอยู่เราก็ทำไปอีกในเหตุปัจจัยอื่นไปจนกระทั่งเราตรวจในตัวเราแล้วเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยไหนเหลือเลยในโลกนี้นี่เราก็เข้าใจหมดมันจะค่อยๆเจริญไปเรื่อยๆมันจะรู้สิ่งที่เนื่องเกี่ยวกันหรือว่าคล้ายคลึงกันไปเรื่อยๆทำอันนี้เสร็จทำเหตุปัจจัยนี้อีกหลายเหตุปัจจัยเนี่ยมันคล้ายกันนะมันเหมือนกันนะไม่ต้องไปทำมันหรอกทำอันนี้เสร็จอันโน้นมันก็ได้ไปในตัวจะเป็นทางด้านกามทางด้านโทสะหรือทางด้านเหตุปัจจัยไปทางรูปไปในทางเสียงทางกลิ่นทางรสสัมผัสกายหรือสัมผัสใจมันก็มีลักษณะที่ไปมีเหตุปัจจัยที่ไปในลักษณะพวกนั้นหลายอย่างก็ไม่ต้องไปปฏิบัติทั้งสิ้นทั้งมวลปฏิบัติอันนี้หรือปฏิบัติ2อันก็รู้ไป5ปฏิบัติ3อันก็รู้ไป100ปฏิบัติ4อันก็รู้ไปเป็นพันเป็นหมื่นเพราะมันมีหลากหลายในโลกยิ่งทุกวันนี้มันปรุงแต่งออกมาโอ้โหของที่มันเป็นวัตถุทางตาวัตถุทางเสียงวัตถุทางจมูกวัตถุทางกลิ่นวัตถุทางลิ้นวัตถุทางสัมผัสกาย เยอะแยะไปหมดในโลกนี่มันสังขารปรุงกันออกมาใช่ไหมทุกวันนี้สมัยพุทธเจ้านี่ถ้าเผื่อว่าไม่แน่หรอกนะอรหันต์ขี้กะโลโทสมัยโน้นมาเจอเอาสมัยนี้อาจจะต้องจิตติดพบอยู่อีกนานก็ได้สมัยโน้นไม่มีมากนักสังขารธรรมเกิดกันเลยข้อยังชั่วอินทรีย์พละแค่นั้นก็หลุดไปได้ท่านก็พ้นไปแล้วก็โชคดีอ่ะไม่ไปติดอินุงอินังมามากมายท่านก็ได้แค่นั้นท่านก็ล้างแค่นั้นท่านก็จบของท่านไปกับปรินิพพานไปแต่พวกเราเนี่ยมันยังมาเจอในยุคในสมัยอยู่อย่างนี้ขนาดนี้มากมายโอ้โหมันทำไมมันมากนักนอกจากจะมีไก่ย่างแล้วยังมีไก่ตอนอีกนอกจากจะมีหมูพะโล้แล้วยังมีหมูแผ่นอีกโอ้ยังมีหมูหนาวอีกมันแหมมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นสังขารทำแจกละเอียดไปอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นอกจากจะมีเสื้อสวยแล้วยังมีผ้าคลองสวยอีกโอ้โหผ้าคลองน่าใช้ก็ไม่เอาแล้วนะเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ดันติดผ้าคลองอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันซ้อนมากมายสมัยพระพุทธเจ้ามีผ้าคลองนะมีชีวรมีผ้าคลองมีเสื้อนี่ให้เห็นความแตกต่างว่าในนัยยะต่างๆนานาพวกนี้มันก็หลากหลายไปเรื่อยๆสมัยนี้ปรุงแต่งมาซะจนไม่รู้จะปรุงแต่งยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุหลักแล้วปัจจัยที่เราไปความหมายเนื้อหาหลักๆแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นพลเป็นพลเรื่องเป็นพลความเป็นพลเป็นตัวลูกน้องบริวารมันอะไรพวกนี้มันก็เข้าใจตามเกิดญาณเข้าใจตามได้รู้หัวหน้าใหญ่ของมันของแกนหลักของเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วนี่เหตุปัจจัยทางตาเหตุปัจจัยทางหูเหตุปัจจัยทางจมูกเหตุปัจจัยทางลิ้นเหตุปัจจัยทางกายมันอาจจะมีอะไรปักใจที่แต่ละเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันอยู่บ้างก็จะได้รู้มันมีในโลกนี้อยู่อย่างไรแล้วก็ไม่ได้หนีมันนะศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ต้องหนีมันแล้วก็ไม่ต้องไปแสวงหามาให้แก่มันด้วยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมันเหมือนแม่เหล็กของจักรวาลมันจะดูดกันไปเองมันจะพยายามหานะอย่างธรรมชาติของสัตว์นี่นะธรรมชาติของสัตว์ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยบางทีนี่อยู่ใกล้กันนะมันก็มีสัญชาตญาณหรือมันก็มีอะไรที่เป็นสัญญาณเป็นสัญญาณหากันจนกระทั่งมาเจอกันอยู่ไกลอยู่ห่างไงก็ตามนะมันก็จะมีถ้าบอกว่ามันสามารถไปกันได้ไม่ใช่วิสัยที่สุดวิสัยมาหากันไม่ได้มันหากันได้อยู่มันจะมาหาจะผสมพันธุ์กันได้เหมือนที่ท่านใช้ศัพท์คล้ายๆที่ว่าไม่ใช่คล้ายๆหรอกเคยใช้ศัพท์นี้มาง่ายๆว่าน้ำย่อมไหลไปหาน้ำน้ำมันย่อมไหลไปหาน้ำมันวิบากของมันจะไหลไปหากันเพราะฉะนั้นใครมีวิบากคู่กันเนี่ยนะมันจะตัวเหมือนตัวแม่เหล็กของบวกแม่เหล็กของลบมันก็จะวีนไหลเวียนมาหากันมีถามแทรกมาว่าถ้าตายไปในขณะจิตอยู่ในอนาคามีภูมิแต่จิตมุ่งเป็นอรหันต์วิญญาณจะแช่อยู่ในภพภูมิของอนาคามีไหมอันนี้อาตมาว่ามันน่าสงสัยมีคนน่าจะถามแต่อาตมาได้อธิบายไปหรือยังก็ไม่ทราบแต่ดูเหมือนจะได้อธิบายไปแล้วนะถ้าเราตั้งจิตแล้วจะเป็นจิตอนาคามีภูมิเราตั้งจิตจะไม่เอาไม่ตายอยู่ในอนาคามีภูมิหรอกเราจะมาเกิดอีกมาเป็นมนุษย์มามีนี่แหละมาอยู่ในชมพูทวีปนี้มีสุรภาโวสติมันโตอิทัพพรหมจริยวาโซนั่นน่ะได้เกิดได้อนาคามีภูมิอยากจะตั้งจิตบอกว่าไม่เอาเราไม่ไปตายในภูมินั่นหรอกจะเป็นอันตราปรินิพพายีหรือว่าจะเป็นสังขารปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีหรือว่าเป็นอุปหัตก่อนอันตราปรินิพพายีอุปหัตจะปรินิพพายีสังขารปรินิพพายีหรือว่าอสังขารปรินิพพายีหรือว่าเป็นอุทังโสโตอคมิตอกนิตคามินีปรินิพพายีก็ไม่เอาทั้งนั้นเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในอิทัโลกนี้อิทัพรหมจริยวาโซอิทัโลกนี้แหละเป็นโลกที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้สูงสุดพรหมจริยวาโซเป็นที่อยู่ของการสร้างพรหมจรรย์ สุดพรหมจรรย์อยู่จบพรหมจรรย์ได้ในโลกนี้แหละในร่างกายที่มีรูปนามขันธ์5กายาวานะคือกว้าง2นี่เราเรียกว่าสุรภาโวและจะมีสติใช้ได้เต็มที่เพราะมีทวารทั้ง6ครบนะมีสติมันโตใช้คุณไปอยู่ในภพพวกนั้นสติมันโตไม่ครบหรอกเมนทวารทางจิตเท่านั้นเองอีก5ทวารไม่มีอีก5ทวารไม่มีเพราะฉะนั้นมันเหมือนคุณหลับอะโอ้มันจะทรมานยังไงถ้าไม่มีกายถ้าใครเคยผีอำนี่นะอาตมายกตัวอย่างให้นี่ฟังใครผีอำแล้วโอ้โหมันทุกข์มันอยู่ในนรกมันดิ้นมันไม่ออกนะถ้าไม่มีทวาร5นี่มันออกมาคุณจมอยู่ในนั้นน่ะจมอยู่อย่างนั้นไปอีกกี่กรรมกี่กันคุณดิ้นไปไหนไม่รอดนั่นน่ะคือคุณไม่มีทวารทั้ง5ให้ออกไม่มีอายตนะทั้ง5มีแต่อายตนะเดียวมโนมนายตนะก็อยู่อย่างนั้นน่ะดิ้นไม่ออกหรอกผีอำอำไปอีกกี่ชาติไม่รู้เลยกี่กรรมกี่กันใครจะไปช่วยคุณใครจะเอาน้ำสาดให้คุณน่ะไม่มีอ่ะมันมีไม่มีทวารออกจะมีแต่ว่าน้ำสาหรือไม่น้ำสาก็ตามมันมีทวารออกมันไม่มีกามภพมันอยู่ในภาวะภพ 100% ทรมานสุดที่สุดสวรรค์ก็คือสวรรค์นรกก็คือนรกเหมือนคุณฝันนะคุณไม่ตื่นคุณไม่ดิ้นเนี่ยคุณก็อยู่อย่างนั้นนะกุมกับกุมกับอยู่คุณไม่มีทางนะคุณนรกก็คือนรกอยู่งั้นนะยังไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถึงมันจะหมดแรงสวรรค์ติดก็ไม่อยากจะออกมามันก็อยู่งั้นแต่มันก็ต้องออกมาเมื่อคุณมีทวารทั้ง6แต่ไม่มีทวารทั้ง6มันจะอยู่งั้นไปสวรรค์ก็หลงไปอีกกี่ชาติล่ะนรกก็ทุกข์อึดอัดอย่างงั้นไปทรมานไปอีกกี่ชาติล่ะอาตมาว่าหยิบมาอันนี้อธิบายเนี่ยพวกคุณจะเข้าใจได้ประเมินประมาณพอได้ชัดนะพันโลกนี้ที่มีอิทัพพรหมจริยวาโซนี่แหละมีสติมันโตเลยใช้ทวารทั้ง6สุรภาโวมีทุกอย่างครบครันอาการ32นี่แหละสุรภาโวโลกนี้แหละเป็นโลกที่แม้แต่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยอิทัโลกนี้จะมาเกิดเป็นพระอรหันต์คุณก็มาสิขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะปรินิพพานยังไงยิ่งกว่าอนาคามีแล้วก็ยังมาได้ทำไมคุณจะอยู่ในอนาคามีภูมินี่เราลงจิตอยากแล้วเป็นข้อสำคัญองค์ประกอบของคุณเป็นได้หรือไม่ถ้าคุณไม่มีบุญคนอยากมาเกิดเป็นคนแต่องค์ประกอบบาปของคุณมันเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณก็ไม่ได้เกิดเป็นคนแต่องค์ประกอบของคุณมีบุญที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้คุณอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ได้แม้แต่พระโพธิสัตว์อยากไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานยังได้เลยพระโพธิสัตว์น่ะเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปบำเพ็ญได้เกิดต่ำไม่เป็นไรเกิดสูงน่ะมันเกิดไม่ได้อยากเกิดสูงแต่คุณไม่มีภูมิเกิดสูงไม่ได้แต่เกิดต่ำโลกุตระบุคคลหรือโดยกุตระสัตตังสัตตะเนี่ยโลกุตระสัตโลกุตระเนี่ยนะท่องเที่ยวไปสู่ต่ำได้โลกุตระสัตท่องเที่ยวไปสู่พบต่ำได้แล้วดูอยู่เหนือแล้วด้วยเราไม่ได้ไปทำชั่วเราลงไปต่ำเราไม่ได้ไปทำชั่วแต่เราไปช่วยพวกชั่วลงนรกได้บอกว่าพระมาลัยลงนรกไปโปรดชาวนรกนี่ลงได้ไปเกิดในแดนนรกได้ลงในต่ำได้ลงในจิตที่เป็นโลกุตระจิตจิตอยู่เหนือจิตไม่ได้หลงไหลจิตไม่ได้ไปติดยึดจิตไม่ได้ไปคลุกคลีเกี่ยวข้องจิตไม่ได้ไปสู่ไปเปื้อนอะไรเอามาจิตไม่ได้ไปเปื้อนเอานรกมาจิตอยู่เหนือโลกุตระจิตฟังจิตให้ดีโลกุตระจิตนะจิตที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วไม่เวียนกลับแล้วไม่เป็นอะไรอีกแล้วจิตที่จริงจิตที่เป็นบริสุทธิ์จริงแล้วมันเป็นเจตนารมณ์ของเราที่จะไปศึกษาไปช่วยเหลือไปเกื้อกูลไปสร้างกุศลไปสร้างบุญไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเสพไปเสพอะไรในนรกอ่ะคุณไม่เข็ดไม่หลาบเลยเข็ดหลาบแล้วไม่ได้ไปเสพอะไรนรกหรอกแต่ไปทนให้ทั้งหากทนได้หรือไม่ทนได้มากได้น้อยอะไรแค่ไหนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ต้องไปพิสูจน์เพราะนั้นพระโพธิสัตว์จะลงนรกไปพิสูจน์นรกไปทำประโยชน์ด้วยไปพิสูจน์ตนเองด้วยพิสูจน์ตนเองด้วยและก็สร้างประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่าที่เราจะมีอินทรีย์พละมีบารมีเท่าไหร่บางทีนรกร้อนเกินไปนรกหนักเกินไปนรกแย่เกินไปอินทรีย์พละเราไม่พอเราก็ต้องรีบหนีขึ้นมาก่อนเพราะหนีได้หนีนรกได้แล้ว พระโพธิสัตว์หรือพระอริยเจ้าชั้นสูงหนีได้แล้วหนีนะหมายความว่าเรารู้ภูมิของเราไม่สู้ไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเพราะมีสิทธิ์เพราะว่าท่านเองท่านไม่ได้ไปสร้างวิบากอันนั้นของท่านแต่ท่านเองท่านเป็นผู้ที่จะเจตนาไปช่วยเพราะจะลงต่ำไม่มีปัญหาผู้ที่อยู่เหนือแล้วจริงมีโลกุตระจิตนั้นจริงแล้วลงต่ำไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ไปเสพเลยไม่ใช่บ้าๆบอๆอะไรนี่ฟังสัจจะเรื่องว่าความจริงพวกนี้ให้ชัดๆแล้วก็จะไม่งงนะว่าถ้าเผื่อว่าจะมีไปอนาคามีภูมิแล้วอยากจะกลับมาเกิดในอิทธโลกนี้อีกอยู่ได้ตั้งจิตดีๆขอให้ถึงอนาคามีจริงเถอะขอสำคัญไม่อนาคามีจริงขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีกทีไม่ต้องขอมันก็เกิดวิบากของคุณเป็นยังไงมันก็เกิดและเป็นมนุษย์อย่างไหนอ่ะมนุษย์อย่างโง่ที่จะมารับอกุศลวิบากด้วยคุณก็เป็นไม่ดีดีไม่ดีก็ไปเจอกับวิบากอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องขอหรอกมันก็ต้องเป็นคุณจะไปบันดาลเอาเองสั่งเอาเองไม่ได้หรอกกรรมวิบากก็คือกรรมวิบากที่เป็นสัจจะที่แท้จริง